من يعود فقد مضت سنة الأولين. سورة انفال کی اولی سوا تباوی کی وو علل بیانول او پینزو قیدی علل اول ذکر کری او پینزو اول علتو بنظم آیات کی کما خرج کربو کا من بیتک بالحق دویم علتو وما آیات کی ویدی عدکم اللہ احدت طائفتین انا لکم ادریم علتو نحم آیات کی تستغیثون ربکم سلورم علتو یولسم کی اذ یوشیکم النعاس امنتم منو پینزم علتو دولسم آیات کی اذ یوحی ربکا الی الملائکتی حریو پلبت اس سر بیاور پسی قیدی شورو شوی دا قتال بی سبیل اللہ لفظ يا أيها الذين سرا أولا قيدوا باللسميات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار دائما قيدوا شلميات يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله فلا تولوا عنه دریم قیدوا صلی رشتم کی یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صلو رما قیدوا او اشتم کی یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول بینزم قیدوا یو کم زیرش کی یا ایو الذین آمن ان تتقوا اللہ اجعل لکم فرقانا پینزا قیدی ذکر شیو پینزا علتنا ذکر شیو آدو علتنا بکی پاتیو ناغی ذکر کو اور دیرشم کی پیدیم کرو بک اللذین کفرو یثبتو کاو یقتلو آخری ذکر کاوام ادوہ دیر شم کی ویز قال اللہم این کان آزا والحق من عندکا دی حصی مزامین دغو وعلتنا پینز قیدی دا قتال او ذکر شوی دیم ایسا بشورو کئی سپارینا اگی کبام دا دولس مسئلی او قیدی وزیاتی او او علتو نو پینزی دا اگی پاکس باندی دی آیات کے اللہ ترغیب ذکر کئی انتہائی او ضروری جدا سایتن تا زمان دیر ضرورت تے تکا اللہ احسانی کنا قل للذین کفروا اینتہو یغفر لما قد سلف اللہ یوائی دے کافرانو تا کتوبو باسی دے کفرنا کتوبو باسی دے دشمنی دے پیغمبرنا بخن باکریشی دے تا دعا سو چکڑی وی پس عرصبا ختم شی اللہ بخبل حق ماب کی تو بندہ بخبل ماب کی بخبل حق پا اللہ وی گرداؤ کافرانو تو ہی کنا د مؤمنانو حال دې رسان نشو چې الله کافرانو ته وي کو تاسو توبه وستاو کو پرو شرک هم پرې خودو هر څه به تمام شي مؤمنان ته په طریقه علماء کی کنا ولک دي توبه وباس او خامخا به وباس ځکه چې خو میاشت د توبې ده روجه میاشت د توبې میاشت ده کنا چې دې کې او مسلمان توبه نه باسینو بیا به کوم دی وباس الله او سره وعده کوي چې صدیق لري دی نه او معاف شي بس او توبه وباس پر اشتیا باندې ان ينتهو يغفر لهم ما قد سلف الله وی که توبه وستاو منی شو ده کفر او شرک نا بخن بوکلیش دیتا داغسو چکڑی مخکیم زکر کافر خو دی اسلام پا قبل اولو سرم چه اسلام تا داخل شنو عرص معاف شو اسلام اغب مخکنی عرص نڑی کنا ختمیه از مومن کار پاسان کدی توبه و باسی ما خدا شرط پکی دی ما ابو حنیفه وی چی ما کانا لیللہ یسقطو تلا حقون و طول ختم شی و ما کانا لیل آدمی لیسقطو کذبنی آدم حقی ناکو نختمی دی اخو علی چی دی اولا اقبل حق ورکی دا وَنْ يَعُودُوا وَكَرَاگِرْزِي توبه نو باسی بیا بیا کفر کئی فقد مزد سنت الاولین نو تیر شوی دی حالات و واقعات دم قوم نولم بنو اغسی باتی جوڑ شی نو اگر عادیان و سمودیان نجی جوڑ شو فقاتلوهم حتی لا تکون فتنتن داود سورت دا اللہ وی جنگ کوئے دے کافران سره ترکمی پورے ترغی حتی لا تکون فتنتن چپاتی نشیب دنیا کی شرکوں بلکل پاتی نشیب دنیا کی بغیر دے اسلام نا بل دین چہار دے کے اسلام دن او اسلام توحید توی ذکا مدارکم و الائیو جدو بیم شرکن قطو بلکل شرک باطل حسن بصریم وی حتی لا یکونا شرکن شرک باطل و یکون الدین کلو للہ او دین کو دنیا کے ٹول لاللہ دین شیم دبل چانم نہیں بل چا رضا نہیں بل چا بندگی و عبادت نہیں ہر صدا اللہ شی کہ عبادتی تندے لگولی روکو سجدہ کولی نو اللہ تا کس خیر خیرات و نظر و نیازی نو دا اللہ پنمی کس سوال او دعا او زاری نو صرف اللہ تی بل چاہتا نا چی اللہ پینن تاون نو کچره من شو ذی خپل کبر او شرک نه پین الله بما يعملون بصير بیشک الله ذی په عمل نو بالی ذن کې ده هغه بوله قبول کی نیک اعمال بوله قبول کی وین تولوا او کمخ اړید اسلام نه چې اسلام نه قبول یا مخ اړی دی جزینا چې غم نه قبلې چې الله تعالی نکړی و خو یا ایمان راولې یا جزیه قبول کې ځوان کوي عالمو پوښیم ان الله مولاکم چې مؤمنانو الله استاسو مددگار دی الله استاسو دوست دی نعم المولا سخیستا دوست دی ونعم النصير او سخيستا مددگار هغه سره مدد کوي کنه هغه تاسو د خپل حفاظت نه نو باسي جنگ او jihad ور سره کوي قاتلو دیده پوری اولی سوا سورت انفال اوغی که دولس مسلیوی چی پینز قیدی او علتو نو قیدی پا لفظ دی آیو اللذین او علتو نا پا لفظ دی از بغیر داولنا دیم ایسا شورو کئی اوغی کم قیدی دی قتال بی سبیل اللہ او علتو نا دی دان فال فعلتنا کم دی پنزو او قیدی دل تکی وہ ذکر کری دی علت باغا پا لفظ دی اس سر تقریبا بیانی داول علت تے 42 کی دوسل ویختم کی اذن تم بالعدوت الدنیا وهم بالعدوت القسوان دیم علت تے دوسل ویختم کی اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا دیم علت تے اور بزیر سلور سل ویختم اِذْ يُرِيكُمُهُمْ اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ فِي آئِنِكُمْ قَلِيلًا اصل ورم رست راضی اتصل و اختم کے وَإِذْ زَيِّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ او پینزم راضی ورپسی یو کم پندوس اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض دا پینز علتنی پلفز دا اس سرا انفال او قیدی ذکر کی اولا قید دا پینز سلو اختم کیا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوم او دیم قیدہ ذکر کئی عروس تو شپک پاندوستم کی الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عهدهم فی کل مرت دریم ذکر کئی پرش پیتم کی واعدو لهم مستطعتم من قوت ومن رباط الخیل سلورم ذکر کی ورپسی یوش پیتم کی وین جنحو للسلم فجنح لها وتوکل علی اللہ پینزم ذکر کی ورپسی پینزش پیتم کی آئیو النبی حرز المؤمنین علی القتال شپگم ذکر کئی وش پیتم کی ستاتا ما کانا لنبی ان یکون لہو اسران اوما ذکر کئی قراویا کی یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسران او قیده او پینزو علتو نا پدیدو ایم ایسا کی اغایت کی اول کی ذکر شیو قل الانفال للہ والرسول چمال غنیمت کی شور مباس مکو ہے دادا اللہ او دا پیغمبر و تفصیل نو شو ہے دیدے کی تفصیل کی چل اللہ ویلیو نو داو پا کسو مرب رخا دا اور رسول یویلیو داو پا کسو مرب رخا دا نو بوئی چی دا اللہ برخی نشتا اگا سکی دا اگا دا طول دنیا برخا دا کن دغه تبرک لپاره ذکر کوه. اکثر زینو کې د الله نوم تبرک لپاره ذکر کی. تبرک دا مطلب چې حقیقت کې دار سو مالک الله دی. راج خلق له سور کړینو دې به احسان کړ. وعلمو کوشن نما غنیمتم من شین بیشگا چی تاسو حاصل کو سشی پا غنیمت و جنگ سرا چیغی تمالی غنیمت ہوئی مالی غنیمت اغی جد کافرونا روڑی شی قبضکلی شی خوپا زور دابا کی شرط ارتبیو الغنیمت الشریعت ما دخل فی ایدی المسلمین من اموال المشرکین على سبیل القهر بالخیل والرکب اسنا او خان دیپی زغلولی اپا زور ایتی قبض اکلین اگیت غنیمت ہوئی فانا للہ خمس اون بیشکام اللہ دا پارا پدی کے برخ دا پینزما غنیمت نبا پینزما برخ جداش اول دا اللہ برخ دا بطر اول جداش وزدقا پینزما برخ چدا دا اللہ چا دا پارا جدا کرا دا غیر پار پینزو مسارف قی چی دا دا پینزو قسم خلق و دخا اگا نور سلور باقی خوب دا جمع مجاہدینو شکنا اگا باقی کی تقسیم کی خدا پینزو ما برخا چلا و تخپلا برخا ہوئی دا باس پینزو زائی کی گی سنگا ولی الرسول ولی ذل قربان ولی اتاما والمساکین وابن السبیل تا پینزو بان تقسیم تا قمس دیکھ بعد پیغمبر برخی یوا دیکھ بعد آغد اقبلوان برخی دیکھ بعد یتیمانان برخی دیکھ بعد مسکنان برخی دیکھ بعد مسافر برخی اگا وقت سر تقسیم دا غنیمت داسه پینزما بیت جدا کلا ما سلور و مجاہدین لور کلی ادا پینزما بابیا یا پاگا وقت سرا یا بیت المال کی کی خودا چیزا با دی خلق و پکاری کی وطا چکلے ضرورت رازین دین و لور کوئے پیغمبرو مو داغخ پلوان او اتمانان مسکنان ابن السبیل کلچ نبی علیہ السلام دنیا نا لارا نبرخ ام لارا دکا خدا او دا رسالت پوری وا اگر رسولو نبرخ ایوا وز بل رسول خونشتا او دنیا نا رخصت شوید دا اگر برخ ساکت شوا اگر پا موت سرا لذل قربان دا اگر پلوان لذک ورکول شوا چی اگر موجودو کنا داغ پلوان داغ خیال ویساتو اوغ سر وی خپل مناسب رشتہ او سل رحیمی کولا وز کل چی پلوانی منشتا وز ناغم ساکت شوا داغ دو برخی وز نشتا دری پاتی شوی یتاما مساکین ابن السبیل داغ خمس چی دے داغ نیمت پینزو میسا اب دی دریو کی تقسیمی کی یتیمانانو لا مسکنانو لا ابن السبیل اللہ نبس داغی دا طریقی چی خلفاؤ با بیت المال کی کی خودا نبس بیاوی پدی باندی وقت بوقت باندی ضرورت تبار تقسیمولا یاوی مخ کی ورکلا دا عمل دی دا خلفاؤ دا ابوبکر عمر عثمان علی زمانگو هم دا قصی طریقی ولی فإن الخلفاء الراشدين الأربعة سلور خلفائی قسموه على ثلاثة اسهم اغید عمل په خپل وخت کې دری سه کړو یا تمام ساکین ابن السبيل وکفا بهم قدوتن او بس دي زمونږ لپاره کافی دي کنه مونږ بزی پسې روان دي سکړی هغه وکړو اگر کنوری امامان امام شافعی او غیر وای چې نوې د پیغمبر او برخه امیر سه واخلي چه اغا وقت کی نغسی ذو القربام چه اخپلوانی گیا سو دلیل نشتا غیر پارا نو دے تقسیمو کو نو گورا خلقو پا کیسے اندازہ لگولی دا چه دا خو اغا یو برخا پینزی سیشو پینزی سیشو اچه دا ٹولی پینزو آڑا ارے یو پینزو پینزی سیکے ازین پنځیش اسی جوړیږي اپ دې ټولو کې د پیغمبر یوې صدا 25 وا داغه په دغه همس کې پنځشته مې صدا ها نور سره برابر دي کنه دا د اسلام اصول دي چې پیغمبر یې د دې د پاسه کړي نه دي چې کناغه له غټه برخه پکار دي ولی هغه پیغمبر دي نلایو ټول سره برابر دي بشر دي بني ادم انسان دي او کغه پر الله غل ورکړی خو جدا دي دنیوي احکام کې وټولیو شانتی ان کنتم امنتم بالله کتا سیمان راوړي پهلوان دی ومان زلنا علی عبدنا او پاغه قران باندې چمون نازل کو په خپل باندې باندې یوم الفرقان په دغه ورځ د بدر یوم التقى الجمعان په دغه ورځ د مخامخ کېدو د دوو جماعتونو نو قرآن په دغه ورځ ډیر نازل شوی او بل دغه سیغه ملائک چې راغلي تمون ټول په ایمان وکړ دغه ځای فتح چې شوی په بدر کې دې زمونږ ټول په ایمان دې کنه تا زمان زلنا بعامقا هغه چې موږ نازل کړیو په خپل باندې باندې ک آیاتو ندي او کوم ملائک د اسمان او کله غلم فتح او غلب نازل کړیو ورځ د فرقان ولي په دا ورځ باندې حق او باطل پر خوش کنه هغه فرق د حق او باطل په دا ورځ باندې کافر توم واضح شو مسلمان خلاصه که کافر یادی غیت واضح شد واللہ علا کل شین قدیر اللہ پار سبان دی قدرت والا دی لاؤس نقشه غی پا دی اول علت کی خوا چل اللہ رب العزت پی دی بدر نقشه ما جوڑا کلا انجینیر تیجت نو چگن ریر انجینیر راولے چی نقشه جوڑا کی نا الله ما پخپله جوړ کړه چې بدر یو میدان او هغه طرف ته سمندر طرف ته مدینه وا ادي پلا ټاور طرف ته نمکوا نو مشرکان د دې غاړه راځي او مؤمنان د دې غاړه راځي مومنان د بدر په دغه کیناره او چې منځ دی و مدینه تا او کافران په دې کیناره او چې لري و د مدینه نه الله وی دا نقشه او کومه قافله چې دی غي په سراوتی وو هغه خلار بدل کړه هغه خدا سره تر په دې میاند باندې کنا هغه لار بدل کړه نو هغه په منوڑا باندی رال منوڑا دغسی اولار وخا اگا پلو پاگی لارا مکی تورسی دا بس دا نقشو دا بدر دا جنگ خا اللہ وی دا چا جوڑکلا دا ما چی ما جوڑکلا نو مالی انفال امز ما حق دکنا نقشی بزی جوڑو ما از انتم بالعدوة الدنیا یاد کئے مومنانو چوے تاسو پاغا کنارا نزدی مدینی تا دنیا نزدی توی خان اسم تفضیل دے مؤنس ادنا او دنیا دا کم پل نزدی ہو مدینی تا نزدی وا وهم بالعدوة القصوى او دا کافران پاغا کنارو چبیر تواد مدینینا والرقب اسفل منكم او قافلا لارا لان دستاسونا دکتا دغا لار لان دلارو در یاد پا غارا غارا اگا لڑاو رسیدا خب امن باندخا دکتا مومنان خودی پا لرالکانا ولو تواعدتم اے مومنانو کتاسو یوبل سروادی کولی تاسو مشرکانو چ جنگ بکل کو کم دے بے کو داوا دی لختلفتم فی المیعاد تصب اختلاف کړو په نیټه کې چا به یو یا دولا چا بل یا دولا جنگ بیا شو یا بنو شو یا وړي روس شو او الله پر نه خو دے نیټو واټو تا اوادو تا بس یو بل سره مخامخ کړه ناصاف ولكن ليقضي الله امرا ولكن جمعكم توسرذ الله مخامخ ليقضي الله امرا كي فيصله كي اغكار كان مفعولا جعل الله فعلم كي مخكنا فيصله شيو دايدا مطلب چکار خلاصي امرا كان مفعولا نكار هوشو دير كامياب وس نتیجې شوا سمارې شوا ولې سمار بیان لیهلک من هلک عن بینه لیهلک من هلک عن بینه انجام دا شو چې هلاک شو هغه څوک چې هلاک شوی دی خو بس د لیدو د معجزین کافرانی دی چکم کافران مردار شوی دی پا بدر کے ساغی علا مردار شو چی معجزه اولی دا اخبو شو چی دغا حقو دغا دا اللہ مددو چی مومنان لیور کو دغا دا اللہ نیکان بندیانو چی غمر دینو آغیم علا مر شو چی خی اولی دار سو چه مونگ پا غلطاو ازی پا حقاو پا داما چه حلاک شو اگا سوک چه حلاک شو فعن بینتن پس دلی دو دا معجزینا پا بدر کی چه اگا پتحاو ویحیا من حیا او جوانده پا گردی اگا سوک او چه جوانده دی عن بینتن پس دلی دو دا معجزینا که جوانده دی ناغیم خبوشو سیر حق دوازه خصوکو مجبوروی دو مشرانو نا نشورت لیوی نکا نا مجبوروی خلق دا. نور خوبتاو تاو لگی دا شک اپات نشو چه اسلام حق دین دے و کفر باطل دین دے دا جنگ بدر دا نتیجه و سمره و خواه چلاوی که کم رشوی دی ناغیم علم لشوی دی چه خب و شوی دی بینه حق توی کنه مشاهده بلکل پسترگی اولی دفعان و ان اللہ لسمیون علیم و بیشک اللہ خام خاوری دن که و پویدار چا بحال بانده تو مومنان سوالونا دعاگانی هم آوری دین و قبولی کلی دید اخلاص نوم خبرو دکه ولا فتح ورکا دا یو علت شپ دی حصہ کی خواه از انتم چلاوی دا بدر نقشه سنگا کلی جوڑا شوا او نتیجه سم را کامیابا وا از دیم علت ذکر کئی اغداز چه نبی علیہ السلام پا دا غشپا بانده خوب بولیدو ابی صحابو ته بیان کړه هغه دا چوي ما کافران ډېر لګو ولیدل خوب کې ما غي ډېر لګولې دل چې هغه ته بیان کو ناري خوشاله شو چې لګوالي مطلب خو کمزوري ده کنه چې الله مون په دې غالب کوي ازي او مغلوب کوي ښا اذ یریکم الله فی منامک قلیلا یذکام چوهو الله تاتا دا کافران په خوب ستا کې لګ ولو راکم کثیر الله فشلتم او که خولې وې تاتا ډیر اپیا ذاتی ته بیان کړې وې نو فشلتم اے صحابه تاسو به همتی کړې وا او تنازاتم فی الامر تاسو به اختلاف کړو په دې جنگ کې چیرې کو کنه کو ډیر دیو مونږ لګیو او خو الله دغه نه بچ کړې کنه او خوب کې هغه ډیر لکھ کار کړنو دا خبره دایته الله طرف نه خبردارې وو چې تاسو په الله زور ورکی ولیکن الله سلم لیکن الله بچ کړې دې اختلاف نه او د کمزورینا انه علیم بذات الصدور بیشک الله پویږي په خبرو چې د خلقو په سینو کې دي درې معلته د خوب خبره خو دغه وا چې خوب کې نبی له سلام ترې لک کار شو اوس کله د ویخي خبره کوي د ویخي چې کله دی او بل د مخامخ شو په بدر کې بیا بل شانتی کارو بیا چه مومنانو بکاتانو کافران باو تلق کاری دو چه دا خو یو سلطن بایی نو چه کافرانو بکاتانو مومنانو تلق کاری دو نو دکا چه دی خو لگو کنا دی خواسی ام لگو کنا دا خو داغی سا کرامت نشو دا دا مومنانو کرامت تی چه کافران دیرو ضرو پوریو ازی تولک کاری دو تبو سنو بے کول چیرے او سلطن بئی نابل بویر سلخوم ندی دشمار کسان دا درم علت دی وید یری کموهم او یاد کہے چو خول اللہ تاسوتا دا کافران از التقائتم کلچ تاسو مخامخ شوے فی اعینکم قلیلا ستاسو پا نظر کی کم کارکلل تاسو بسترګو کې کم کار کړل او یقللکم فی اعینهم او تاسو یې کم کار کړی داږي بسترګو کې دې کې صحیح حکمت لیقضی الله امرن کان مفعولا دل ذی سره کار دی چې کار خلاصي او کنه تر وخت لپاره خپل کاری هغه بل وخت نه پریږي ذکر بل وخت د پاره بل کاری کنه نو چې ته دا هغه وخت کار دی ته پرې دې نو رش به جوړ شې نو دا قاعده ده عرب وخه چې وی دی یو وخت کار به بل وخت نه پرې دې بیا په هغه وخت کې وایمن جوړ شې نه لازم کدا کار رست ته نه پرې هوځو رست نور ډیر کارونه وخه چې فیصله کې الله هغه کار هغه کار څه دی چ قتل د مشرکانو دي او عزت د اسلام دا چې کافران قتل کی اسلام له الله غلبه ور کی او نعمت پوره کی په مسلمانانو دا قرطبی وی امرن قتل المشرکین و اعزاز الدین و اتمام النعمت علی المسلمین دا کار اذا الله په علم کې په خواش وي او خو سه خلق ته ښکار کاو کا چې به زله کې الله کار چې شی او دا په علم کې وي الله ترجع الامور او دې الله ته واپس کېدل ته ټولو فیصلو دي مطلب دا دی چې وا اخري فیصله خلافات د قیامت کې ذری علت بیان شو دوبرست بیان دی او قاعده شروع کوي قاعده دې دې حصے یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئة اے مومنانو کله چې ملاقات وکړئ د ډلې د کافرانو سره هلته کې خو ویلو کنه چې فلا تولوهم الادبار ونه تخته غره بدلته او تعلت بیان کی چې هغه ویه لاند و تختو خو چې دا سمون سره سو وظیفه یې نو چې زړه نوم کلک شي وظیفه راته او خیا دلته او وظیفه خو کنه کله چې ملاقاتو کې د ډډې د کافرو سره فسبتو نو کلک شي هغه مونږ وسنګ کلک شو پول زور ورکو دې دا کلک والے نه وي نه نه وذکر الله کثیرا ذکر کوي دا الله ډیر ډیر دغه ذکر زیاده چې څنګه سمره د نکی کنه چې لا اله الا الله افضل الذکر لا اله الا الله دا وایي ډیر ډیر وایي لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ ځې په تو خو کنه ګور دا ډیر څه مطلب کیوزل دیوی چې لا اله الا الله کیوزل دیوی چې الله مدد او چې زړه د اخلاص دی ویلی دا ډیر ذکر دی دا ډیر ذکر دی ډیر دا نه چې غنې توڅ ته نه ګردان جوړ کی یوزل وای چې الله اکبر او په اخلاص سره دا ډیر ذکر دی ته وتا فاتیع اللہ و رسولہو تیز کہوئے چی ہر عبادت کے با دا اللہ و دا پیغمبر دا وصول و خیال ساتے ہر عبادت با علا عبادتی چی اللہ حکم کری پیغمبر طریقہ کری اقا سیخا دا ذکرم دا سے دے اگا ذکر با کہوئے چی پیغمبر تا ستویلی آو مشرکانو بام ذکر کو باغی ولاتمنات یادول فاتیع اللہ و رسولہو حکم امنید اللہ و حکم امنید پیغمبر ولا تنازعو فلمین کے اختلاف پیدا نکے زان ساتے دے اختلاف نا ولی که پیدا ام کو فتشلو حکم زوری بشے و تظہبری حکم استاس قوت بختم شیم اختلاف کې دا چل نه کړه ګور دا اختلاف ګناه کبیره ده تک کبایر کې دا یو اتفاقی مسله و چې په کوم ګناه باندې الله رب العزت نه را لګلی لا مکه دا کبیره یې کنا وعید په بیان کړی دا کبیره یې کنا دلتا دوانشتے ولا تنازعو نهی امراغ لیلہ وعیدو مشتدے فتفشلو و تذهب ریحکم گروہ تا دا سمرلوی دا جرم خبر رکھا چلاوی قوت باوم ختم شی گروہ انن خلق اختلاف لزور ورکڑے رکھا بس چی چلتا دو دریتنا یوی نس خبر باوکن آگی وجود آشی یو باپا لذی والوزی پا لذی بس تو مسئلہ و پکی رو باسی نجور جماعت بدوہ ڈالیشی ادری ڈالیشی تو با تو چو با دی پاٹو کی سمرت دروازو را اختلافات پیدا کی گی دا اکا خبرہ چمونگا سورة اہل عمران کی ویلیو چا اللہوی واعتصمو بحبل اللہ اللہ با کتاب را جمشے دی نمجو دا کی گی او که جدا شوه نو اختلاف بجوڑ شی نو خان از اختلاف بڑیر خطرناک نتیجی وَلَا تَنَازَعُوا اختلاف مکویں فَتَبْشَلُوا کَمْزُورِ بَشَئِمْ فَتَزَوَرِحُكُمْ لَعْلْ بَشِي قُوَتْ سْتَاسُو وَصْبِرُونَ او که لک شئے پا دیخ پل دین بانده اِنَّ اللَّهَ مَا سْتَعَبِرِينَ بِشَكَ اللَّهَ مَرْگَرَي سَبَرْنَا گو رئی حکم ریح و ہوا تاوی کنا خلکا تا یو قوت تی چه اللہ پیدا کرده دی دو این مانا دادا چکل با صحابا و لپیغمبر دا جنگ اغا حیعت جوڑ کو مقاعدہ صفونا او الله اکبر به وي چې خلق وکاتو ناری به وي کني شاهین روان دي شاهین انسانانو ګمان په نراتو شاهین خو په आवाज کنا او صحابه په داسې حمله کولا چې د تاریخ په او پزما کنا لګي دي الله وی پتا زه بری حکم بیا وګوریا چې په هوا نشته لخوا چه اختلاف جوړ شو ولا تکونو کالذین خرجو من دیارهم منی کئی اللہ دا هغا عملونونا چه داری پوج باندی تا دی قوت ختمی گی نیو دغاو چه اختلاف مکوه پا اس خبر که اختلاف مکوه دو امداد چه گوری زلکیم لوی را نشی لوی خود شیطان را غلیوان مکه یې په شان داغه کسانو چرواه ته د خپل کورونو نه ابو جهل وغیرہ بتوارن سرکشی کولا پر ا الناس خلق تیزان خو ولي قافله چرواه رسیدم کیتا نو دیوی ابو جهل تا چې بس قافله راو رسید خو په امن خیر خیریت سره وصلذو بدر تصلذو او وینا دا وینن مسلمان زمونږه لار کې کیناست قافلې تا سبب بلی بل رزب بلی زبا زما ازبا خلق ته خیمه چې با دیگر څوک دا جرأت نکي چې زمونږ قافلې تا زمونږ مال تا زمونږ دعوت الله سواچی او ویزو بازما بدر تسنگ بازما زباد بدر پا بازار کے نشرب الخمور شراب بو تسکو وننحر الجزور او خان بالالو وی خیراتو نبکو والتا او وتعذبو علینا القینات او زان سر باغذ سروتګری خزی بوزناری او مون تلتګانی وی او د بوې تاسو وګوره تاسو د ابو جهل نه نه خبر دی وی ها نو قران وی ګوره تپاتوارن سرکشی کولا تاسو باغس نه ک خلق ته ځان خو فخر کو امام رازی وی البتور تو اتغیان فی النعمت چه اللہ چاله مال ورکی نعمت ورکی نا بی سرکشی شورو کی و سرکو ها فی المفاخرت او مال پسکی خرج کئی د فخر پا زیونو کی دا ریا پا زیونو کی لا فی مرضاتی ہی دا اللہ برضا کی نا نو که دا غار سوک دے نو دا سرکش دے دا ریاکار دے ویسود دونان سبیل اللہ او کار یې دا دی چې خلق باندې د الله د دین نه د چې د پیغمبر مقابله کوي نو سلې کوي دې له کوي چې دې دا خبره نه کوي دې دا دین نه فری په دنیا کې الله او ما یعملون محیط الله دې په ټول کارونه باندې احاطه کوونکې او ټول په علم کې راوستو چې څه نشتا دا اوس هغه سلورم علت تے وَإِذْ زَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ او یاد کداری رن ناشنا خبر چه خیستکلو شیطان دیتا پلنا عملونا روانو ابو جهل نو پل مرگری تیوی چیارا زمای او دوستو سراقه ابن مالک ازماو سر سو خڑاوی پیدا شوی دی اکنن اغما سروی کنا ازماو بحیث پریشانی نو فارمان دی چی سراقا را سروی نو شیطان خو وقت پوری ناس دی کنا اغواو ری دی شیطان د ځان نه سوراقه جوړ کو او ډیر رستو را روان شو نور شیطانان ځان پسې لخر په شکل باندې را روان کړو ها خلقو وی چې سورا خراره ها ابو جهل چوکاتنو ډیر خوشاله شو سورا خراره ابو جهل لیلا سوار کړو په زماستاغه انکو پختو با خپل ځای او د محمد په مقابله کې به مونږ ټول یو موټی یو تاسو یو خان دی ظالم د کندیر راځي دا ما ذکر کوي ها او چې کله داسې ور مخامخ شو او شیطان چې وکاته نو بدر کې ملائکه وړي دراوړي دو نو لاس یې وست د ابو جهل نه په خپګې غما زبا کې نیمه ها او امام مغر کا بس لا ابو جهل په دغه ځای کې داسې کو چې دغه د هغه مرګ وکا دا ذکر کوي الله وی دا علت ته الله وی دا کار چاو کو دا ابو جهل سره الله وی دا ما کړل کنه نو مال غنیمت زما حق شي کنه یاد کړئ چې خاسته کړ دي تا دی مشرکانو تا ابو جهل او مرګرو تا شیطان دا خپل عملونه دا کوم عملونه چې د پیغمبر سره جنگ دی او ته خاسته کړ دي بس پرستو کېږي بنا وکاله وی لا غالب لکم اليوم من الناس نشته هیڅوک ضرور پتا سو باندې نن ورځې د خلقونه ابو جهل وی چیرې اسه نستا دا قوم مون سره روانې وکي کجې زمو استاپو نه لګي کنا دي ته پته نشتا زستا دې قوم نه یریګم هغه وینا وینی جار لکم زتا سول په نظر کوم د خپل قوم ولي بوي هغه چې زوته اعلان وکم کنا مې یریګا او پنا ورکول ها یار زستا سمرګریم زتا سول په نظر کوم ولما ترات الفیتان کل چولی د دوار جماعتن یوبل مؤمنانو کافرانو نکسا لاقبه واپس شیطان په خپل پوندو وقال انی بریم منکم زنن استاسنا بیزاره ما زنن استاسنا جدای ما الک ولی انی ارا ما لا ترون زوینم اغه سوچ تاسو نوینه او شیطان خو وسره ډیر عمر تیر کړو ملایکو سره کنه د خوار سپی جاندو دوی زوینم هغه چې تاسو یې نوینه ها یاوا ان یخاف الله بزد الله نه یریګما نادر نیک انسان شیطان په دې خلق زوکا کړی ها دې بګی داموي ویزه خدای نه یریګما دا کوم یره یادی دا بندګی چې کوم خپل یره پراته ده د زهريله شینه د دشمن نه زنده سر نه دا یره یاد او چې دې ولګي او هغه یې ولیدو نو دا یره یادې ښا ته خو دې یره خوای چې ته دا ونه یری کین دا خلاف ورزی نه کې ته کوم مومنان کی یری کنا دا یره دا خود ایمان یاره ندا ویزه یاری کم دا اللہ نا واللہ شدید العقاب واللہ دیر سخ عذاب والده نو بس اگر تین را رستو شو دیئے ور محقق لو خا بیا چی خبر ختم شوا او کافران مردار شو پکی ابو جہلم پکی دغا سے شو ٹول ابیا مکی تا واپس را لو دیر درمن دیر ملامتا دیر رسوا کسترگی نو ٹول غصو سراقتا ادا کارمون سر سراقاو کفا اگر آگئے نو ټول په سترګې راويست یاره تا چې موږ سره نن کار وکاوې زه څه خبرې مو زه خو اوس رالم زه کرالم چې خبر شوم چې تاسو بدر کې دا وکړو او زه خلکو زه خندا شوې زه خو زیر رالم زه څه خبرې مو تاسو ما ته ویلو نری بیا په چې ویل دا شیطان دا پنځم علت دی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض یاد کا چې وی به منافقان خلق او هغه کسانو چې دغه په زړونو کې بیماری و یو خالص منافقی او کاری ابل داسی چیاغا کل آپل دی کل دی پل را دی دلتا هم زان مرگر مرگر کئی خضرون شک نو دی نزاقا پاکی دویم قسم دی فی قلوب مرضون پا نزی بسوی چکل نبی علیہ السلام بدر تراتو دی با یغر رہا اولائی دینوم دا خلق خودی پل دین پا دوکا کیو آجو ډیره دوکا کړو چې 313 ته ګوراو د دومره خلکو مقابله لذي دا خدي دې خپل دین لیونی کړی دي الله وی دا لیوان توب نه دی دا توکل له او یې توکل علی الله فإن الله عزیز حکیم هغه څوک چې په الله باندې اعتماد کوي نو بشک الله زور اور دی او زور اور یې الله دی نو هغه خپل بنديان له غلبور کئی کنا دے حکمت تے حکیم ذات تے خان تا مطلب شد عزیز ان کی اشارہ دیتا چا اللہ زور آور دے لیکن اگر دنیا دے زور آور پشانتے کار نکئی اگر پا حکمت سر کار کئی گورتا شیطان نے بگی کار واغستا تا سو کولی شی دا ذکر خو به یو زبردست مسلمان هم نو کړی ها شیطان نه به کار واغسته چې غیر واسطه ابو جهل ور مخ کې کو چې دیو سرستونه شي چې کار وشي ها دا د الله حکمت ته ها په خلقو کې هم دوه قسم یو تا قمقل زور اور وای دا نه خلق ځان ساتي اغسر روزگارم سوک نکی ایو خیار زور آوری خان ناوڑیر زتمن دی کنا خان دا پینزا علتون پا دیسا کی ذکر شو او یو قید بیان شو کہ ایو اللذین آمنو او دی میان میان کی زواجر دی دی پارا دی مشرکانو خان اللہ وی ارکتالی دلوے کنا ولو تران اذی توقف الذین کفر الملائکتون کاش پتاولی دے کلا چملکی دے کافران لرا ملائکون کپا بدر کیو ہمو او که اسی پا پل مرک چمری ہر کافر خوا کمونگے وینو نا اللہ وی کتاسولی دلوے کنا او تاسولی دے کنا چدا ملیک ورسر سچل کئی یضربون وجوہهم وادبارهم تکی دا مخون ددی او شاگان ددی دا سی تکی دی او توی زوکو عذاب الحریق او سکے عذاب سزون کے ار کافر سرداغکار دا ملیکو خوا خسو کیوی نینا داولی ځکه چې انسان دا بدن نه دی امام واحدی وی امام رازی ته نقل کوي چې علماء منه ان الانسان شیء مغایر لهذا الجسد انسان بل څه شی دی موږ نو وینو هغه روح دی چې په دې بدن کې پروت دی نو ځکه کوا هیو ټکې نوم هغه ټکې سره ما ملائک ذکه مون نوینو کا او کدا سی نو مومنانو ارواح له خوشالی ملاوی گنو مون نوینو ذالک بما قدمت ایدیکم وتوی دا عذاب په سبب دا دی چې مخکې کړی ولاسونو تاسو وان الله علی سبذ اللام للعبید او بشک الله چری ظلم نکي په خپل بندیانو دې سبذ اللام کدی وی چې موږ سره زیاتې او شومغه حضور را ګناګار نو الله وی چې سدي کړی دی نه ترسې ښا کذا به آل فرعون د دې مشرکان او حال پشان د حال فرعونانو دی په تکذیب کې حضرت موسی علی السلام تکذیب کړو او حضرت نبی علی السلام تکذیب یو شی دی نو ځکه نبی علی السلام ابو جهل طویلی شدا د مکی فرعون دی د نبی علی السلام خبره وا یو د مصر فرعون او یو د مکی فرعون دی ابو جهل یاد والذین من قبلهم خلقوا جمحد دین او کفروا بآیات الله کفر کړو د الله پایتونه باندې پسونیول الله دی لرا بذنوبهم خپل ګناونو سره ان الله قوی شدید العقاب بیشک اللہ دیر قوت والا دے و سخ عذاب ورکو ان کے ذالکا دا وجہ بیانی کاغا فرعونیان و کاغا مکی والا دے اللہ و لڑیر زمانہ امن ورکڑے ہو ایسی ہے وطن نوی ایسی نبدنی بیماری نمالی نقصانو ننور سو بالکل دا صفامن ساتل وکله چې د نعمت نا شکرې وکړه نبی او تعالی او چې و سمشه تاسو له اوس نور امن نشته ښه فرعون نا شکرې وکړه د موسی علی السلام او مکی والو نا شکرې وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نلاوی چې زه چا امن نه بدلوم زه چا خوشحالي او نعمتونه نه بدلوم سوچ هغه نه بدل کړی اچ هغه بدل کی چې زمونږ نشتا اجد دې نعمت تا او دې امن تا الله وی وزیت لري کوم زه نه کوم تاسو ته ذالک دا ځکه انقلاب راغې بین اللہ لم یک مغیرا نعمتا چی بیشک اللہ ندے چی بدل کی یو نعمت انعاما علی قوم چکلی اغا نعمت پہ یو قوم باندی گاری یو قومی خواہ سمرا نعمتو نو حتی ترغی پورو یغیرو ما بین غزین چی دا خلق را پاسی او بدل کی اغا نعمت چی اللہ دی لور کردی دا خپل لازم پس فرعون درې سو کاله خود په خوشاله تیر کړی او سره د کفر نه هیڅ تکلیف وته نه و ادا خوارس د الله کوندې کده بل چا سو چې هغه ته دوره مو د پس موسی علی السلام راولېګو او د خپل توحید خبره وته وکړه هغه دومره غصه واغسته دومره په جذبه کې راوي او وی چې پریمې ده زرونی اقتل موسی ولی دع ربہ پریمې ده موسی وای نه ما دې دې اوس خپل رب ته आवाज وکي نو الله یې سړیا ولی ځان دښمنه ولی ځان هلاکه نو ځان هلاک کنو کا بیا موسی علیہ السلام خپل بنی اسرائیل ځان سره کړو ادمی سر نراوو تو چیرا مونگا پا دیر ڈاگا وقت رولی شو پا گٹا باندی سر لگولی شو او پزان باندی ونی غنی او لوگی تندی تی رولی شو مونگ بلار شو او بس تاسو خپل مصر کیه نو پھر آن اجل غستیونا غور پسی شو نو بس د دې به نور څه علاج دا نعمت بدلول دي کنه ها حتا یغیروا ما بین انفسهم تر دې چې دې بدل کی هغه حالت د خپل ځانونو نو له په خود بدل کی نو چې زوس په دا غنی خوشاله فان الله سميع عليم او شکر الله قبل ان کے دعاگانو دے او کوئی در چپ اخلاص باندی قدع بیا لفراونا نو ددی مکی والاو حالم پشاند فراونیانو دے دیم دا سے اکڑو اللہ والا پخپل حرم کی زیور کڑو او د دنیا نعمتونا با دی طرح جمع کی دو دا سمرلوی نعمت ادمر عزت من خلق چچا په بادشاہی نشوا کولې نه کړیو او کله چې نبی له سلام ترولې غنو بس هغه مقابله ته درې دو چې دا ساحر دی او دا جادوګر دی او دا شاعر دی او دا دی او بیا الله او تصنوي تر دې چې هغه وشاله دا مکه دیوا ولې هغه پکې حق نو اگر اوشارو مومنان اوشارو لو دمر اللری بیاو ملاوی چیزا خیر دی غل نتختی نو مل دیو تختی کنا نو دی بیاو مدینی تتلو کلو ایداغی اوخان پتکلو کلو ایداغی خلق مڑکلو کلو ای نو بس اللہ رب العزت حکمو کو چوز دی قبل علاج نشتا خوا غاخ چې رنزور شي نو داروی امبر شي نو بس زاور پسې او زینر الذین یقاتلونا بینهم ظلمو سوره حج کې آیات نازل شي نو ښا الله وی حال د ذی په شان د فرعونانو دی او الذین من قبلهم او کسان چې مخکې د دینو کذبوا بآیات ربهم د ټولو دا حال ښا دروغجنې کړل آیاتونه د رب خپل فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ پس حلاک لمنگا دو وجد خلو گناهن او اغرقنا آل فرعون او فرعونم کو غرق کو دریا قل زم بانده تاغل اللہ دغا حلاکت مقرر کرده انقا وَكُلُّن كَانُوا ظَالِمِينَ اللہ یو پا کس علینو کنا کنی ما بنا حلاکو تول ظالمان سرکشا شیطانان پا ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون دا زینور ته توجه کوي قران دا مشرکان او عرب اوس ګوره دا نور سره مرګري شو مولانا اے مولا تسلی مرگر کے تسلی سیاست تراؤزی مڑا ساکار خود دین کار دے نو اہلی کتابو لگے دو نو مشرکانو سر مرگری شو ابو سفیان دی سر آو دی سر دو پیغمبر پو مقابلہ کی خواہ نو اغیت اخو اللہ دانم کے خود شر دواب تو بطن نو مخکم ویلیو خواہ دو کافر و حالو خواہ او دا دا اہلی کتابو حال لکھا بیشکا چه دیر بدترین پا زنده سرو کیم دا اللہ پا نیز باندیا و کسان دی چه کافران دی وهم لا یؤمنون ایمان نراؤلی بس اولی ذکا دو خبری اکڑی امام راضی بوی بینا تعالی ان من جماع بین الکفر الدائم و بین نقض العهد دوکار ہے یو خو کفر کو او بلی وعدی ما تکڑی چی نبی علیہ السلام تلیو مدینی تنو پاگر وزی دی سر وعدی کڑی چی زمونگا استاس خو جنگ نیش نکنن بس مونگ بے او بلتسنو آئی دیو کڑی وعدی تر بدر پوری بیام دی پا اخپل وعدو پا بندو خوا ابدر کی خوشحالشی چیرد دا سره حق دے پیغمبر دے پوچی پو حد کی شاکس را گئے نو دے اہلی کتابوں اگا وعدی رو رو ما تکلے تھا نوی دوارا کاره وکا کفر او ما تولوا دی علا از الوجه نوی کان شرد دواب بی بدترین دو دن دو سر شوفا دا سوک دی الذین دا دویم قیده دخا اغا کسان دی عاحت منهم چتاو سروا دکلیوان کلچ مدینی ترالی ثم ينقضون عهدهم ابیا لګیا دی ماتیا خپل وعده په کل مره په هر موقع کې په احد کې اومه بیا احزاب کې اومه بیا وخت په وخت باندې ماتی خپل وعده وهم لا يتقون او دی پرهیز نه کوي دسنه نه د کفر نه یوما انا ما تولو دو عدین یا لا یتقون دا اللہ ننیریگی فا اما تسقفنهم فی الحرب نتا تویم اے پیغمبر آچی کم دے دیدی لان دکلو پا جنگ کی رہ حوزیان فشرد بیم من خلپم نو ایرو اپ پدی سراد دی راتلون کے نسل دا سی سزاوالا ورکا چاگا نسلی و یریگی خواه شرد تشرید ستوی تفریق تبدید دوان چکل زور راشی کنا ادا خلق تس نس چی سوکیو پلا سوک بل پلا شرد دیتوی خواه او دوست وشیوی امو چکل ودا یهودیانم دا کافرانو سرا پا جنگ کی مرگریو کنا چکه کله به مومنان راځ کنه هغه کافران دا سپونه ویوال کنه دا اهلی کتاب به پکې داسې شو چاړو پته ویني لګي د تیتر بیتر بش تیتر شرید به من خلپم من خلپم کې زکه دوه معنی هغه نسل د دې چې دی پس راځي یا من خلپم هغه چې په سپونو کې او په جنگ کې رستوي هغه په ویراوه چې دا مخکې سپونه مات شي نو هغه روستي په خپله وتښتي تعلم یذکرون دې دپاره چې عبرت واخلي وما تخافن من قوم خیانتن او که یریږي او پوهیږي د یو قوم په حق کې چې دی خو لا وعده نه ده ما تکړې خو نږدې دي ماتې دو ته یریږي د دې د خیانت نه نمخ کے مخ کے فم بز علیم علی سوان اغرد و دیتا دخپل طرفنا اعلان و طور سوا چیز مونگا استاسو وعدا نشتا زکا تاسو مونگ پوئیگو چی وعدا ماتا ویخا نسی نچی مونگ در باندی حملو کو او تاسو بیا مونگ تا نسبت کوئی چی اگورا مومنان وعدا ماتا کڑا دک نزان بچکو نو تاسو تمخ کی وایو چې زمونږ او تاسو جنگ دی بس زمونږ او تاسو دا دعوه د سورته انفال کې ذکر شو یو کم سلويخ کې چې وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه دا مطلب هم بذلیه دا نه چې وعده او توغور دا وعده ما تکان نو وعده ما تل خو ګنا ډیر غټو نا اعلان و توقاز جنگ علا سوا چه مونگ پا علم کی برابر یو مونگ توم علمی چه وعدنشتا و توستوم علمی چه وعدنشتا ان اللہ لا يحب الخائنین تکا اللہ محبت نکی دا خیانت کون کسران و لا يحسبن الذین کفروا سبقو اللہ وی گمان دی نکی دا کافران چی دی با کامیاب شی دی با غالب شی دا دی با خیال که نراو لکھا سبقو مناسو کامیابی مخی کی دل چی دی با مخی شی دی با غالب شی انہم لا یعجدون دی مقابلہ نشی کولے اخو معلوم خلق دے خوا درے مقایدہ وعدو لهم مستطعتم اے مومنانو تیاریو کہہ دی کافرانو تا سمراج استاز طاقت کی گئیم تاسو غافل کیږئ ما، تاسو دنیا پسې کیږئ ما، تاسو په دې کې لګیاي چې دشمن ته ځان مضبوط کړي، زور پیدا کړي، وسلې پیدا کړي، مال دولت پیدا کړي، په دې لپاره چې دشمن مقابله وکړو. نو مسلمان وقف په دې تیریږي ښا دیبو وسلی تیاری دیو جن قرطبی وی چی پدی خبر باندی سوپیا خپا دی سوپیا وی چنا وسل خشه نده خلی کوئی گورب خام خاکل سلی لاز خوکشی کل اخپا خوکشی کل در سوپیا و مذب نوی ردن علا غالی سوپیتی دی آیات کے رد لپاگی سوفیانو حیثو قالو اغیوی ان الاسلحة تنافی الکمال وصلر آغستل دا دا کمال سر مناسب نا دا کمال سوک دے دا مومن دا شان سر مناسب نا دا دا پیغمبرانو چی راغستی بی اوسی نوی راغستی جالوت تی پاکی قتل کلکانا نگواری چی تا کمال ستوائن دا رد کی پدای خلق تیارے ہو کہہ دیجئے پارا سمرہ چستا و طاقت کی گی من قوت زان کی قوت پیدا کے حضی مانا کری و نبی علیہ السلام پخپلا او مکرر مانا کری علا القوت الرمیو علا القوت الرمیو اگا قوت دا دے چس شیدن نخطا کی گی اغه وکیلین دی وکړه عرب پدی کی زمر ماهر چې په لیندو باندې به احکار کاو او سویا وته نه خطا کیدا اوسه وته نه خطا کیدا دا خلا غټ سیدو نو هغه واړو واړو سیدو نه هغه به شرط کې خودو دا سمسار چی سمسارا پدی مهرو کې اسمره وړو کې شي زاسه او دا غیدا د تی چې هغه سولینا سر راو باسي زاسه نو نه غولاړې کنه سره راوچت نو دی عربو بوي او یو بلتا چې په کوم ځای د الاول ما سمسار کې به زه صحیح کو اسمره وړو کې شي چې دا سر ول علم کنه دی سټ سره علماء اجو څنګه به ویلو نه پاغه دی به وښتا تمره دی ماهر او پدی په غشي کې خا الله پیغمبر وی الا القوت والرميو الرميو او سعد بن ابي وقاص ته ویلو نبی عليه السلام چې ارمي فداك ابي و امي ولولا تمام اورو پلارستانه قربان شي او بیا فخر کو صاد ابن ابي قاص وی نبی علیہ السلام چې ما ته کما کلمه خبره کړې ده کنه دای چا ته نه کړې زمانه خپل مور او پلار قربان کړی چې وی ولای غړې ماهر او پوښتو کنه ها وس ګولې ده الله وی چې مسلمانانو ځان داسې ماهر کای چې ستند نه خطا کی من قوت انده مسلمان شان امیر ربات الخیل و سنب ساتین دا دا جہاد سامان دے او دا پہر زمانہ کی سامان دے دا بنو ہے چی اس اسن تاجت نشتا نا دا سی وقت بن را دی چی اسن تاجت نئی دا جہاد دا پارا امیر ربات الخیل ترہبو نبی عدو واللہ نو چاوی چی جہاد نئی نو اصل ساتو نو اللہ وی دا بسکتا دا خو اصل دا کنا په جهاد نشتا او چې د زمن په زړه کې یاره پرتای چل کا اسونه ساتلی ډیر لوی پاکستان نو له خلک یریږي دا اسونه ساتلی نه د سره دې زمانی یو قوت ته چې خلک ته یریږي نو جام خو نه کوي روپ او پروت ته کنه نو الله وی تر هیبونا روپ په ورځوي ها او یاره په دې سره دشمن د الله وعدوکم چستاسو هم دشمن لے واللاوی اول زما دشمن دی ابی استاد خورست دشمنی جوړ شوی دا ترغیب ته کنه چې اوس به خلک وي چې نه مونږ نه شو کولای مونږ الکد خدای وی زما دشمن دی نو لته وا ته دوست وایسو چې جنگ وسره نه کې واخرین او نور قوم نذیم من دونهم بغیر د دې مشرکانو نه لا تعلمونهم الله تاسو نه پیژنئ او یې سره بجنګ کول غواړي لا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ نو بس یو خبر الله نی واضح کړی کنه نو غو چاته معلوم شي واسه د مفسرینو خیال نو سو کوئی منافقان یادی لا تعلمون سو کوئی روم او فارس یادی اگه سر خرستو بیا جنگ شو نبی علیہ السلام نفس کنا خوا اللہوی غیرت اللہ پرات دی خوا لا تعلمون هم تاسو اینا پیجنے سو جنات یادی خدا غاس خبرست دلیل نشتا پدی خوا اللہو یعلمم اللہ خپیجنیم وما تنفقو من شین فی سبیل اللہ ترغیب انفاق تا اگر چې خرج کوي تاسو شهید الله بلار کې یو پهیلې کوم پر بدر کې چې تاسو ته به وزونه داږي اجر نه داږي وان تم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم نشي کېږي عزیز پر الله وی خرج چکه هم تنفقو من شین فی سبیل الله زکه چې دا وسله او دا سيزونه بغیر زمال نه خونه پیدا کی کنه نظام د اعدو لان ذراغ تیارې هم د وسلې دې هم د مال دې د انفاق په سبیل الله دې کنه سلورمه قاعده وین جنحو للسلم کچر دا کافران د صلح د پاره تیاری کی چویتا رسول حق او غیتا رسول دعوت تر کی تاسو بنور کوي هغه من کړی سورې فتح کی قدیر نزدې شي تاسو استاد صلح د پاره فجنح لها نه پیغمبره تور سره هم نزدې شان او مونږ هوه صلح کو مونږ خو جنگ نه کو دا خو مجبور نه مونږ نو مونږ اصل دعوه خو صلح ده چې تاسو د صلح خبرې کوي مونږ په طریقه ولا سره کو تاسو سره هم تیار شه ها او اس که خلق وی دا خلق داس وی خواه تزان خبری کئی پیده که گر روغا نکئی تگی دا سر کئی نالاوی تگی باولی کئی و توکل علی اللہ اللہ بانده اعتماد کوئی تاس روغا کوئی پا اللہ اعتماد کوئی تا تیس سوک سنشی وی لخواه انہو والسمیع العلیم بیشک اللہ دے اور ایدن کے اپو پارس باندیم نبی علیہ السلام صلح کړی وکړ خیبر والا سره یهود سره صلح کړی و پس باندې صالحو رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر والا صلح وکړ نبی علیہ السلام سره علا ان یجلو من ارضهم چې خپل کلی بپریدو دا شرط و سره خپل کلی بپریدو ولهم ما حملت رکابهم دې لپاره به دومره سامان اجازه چې دیو کور مالک به په یو اوخ باندې سامان ولې سیوانا یو تن چې د کور مالک دی هغه په یو اوخ باندې سامان وړي نور سیوانا دا دی ها ادا مالونه ولې رسول الله الصفراء والبيضاء والحلق والسطوح والسلاح دا او دا سچ دي کنه دا سره سپین او دا وسلیو دا زیونه دا بطول پیغمبر تا پاتش پا دی صلحو کلکن خواه ناغی لالو کڑیو تلدی او غارس پیغمبر تا پاتشو دا سنگ صلحو دا صلح پا دیو چی دا توری نبچ شو کنا دا توری نبچ شو صلح دا غی توین خواه دا غسی وصالح رسول اهل نجران د نجران د نسواراو سره نبی اسلام صلح کړی و پس باندې على الف حله چې موږ د وا په کال کې 2000 جوړې جامې راوړې تک داغي جامې ډېرې قیمتي وي د نجران د یمن 2000 په کال کې ان نسو فی السفر والبقیه فی رجب دا نیمه با د سفر په میاش کې سفر ا دا نیمه با د رجب په برګ میاش کې بل وعاریتا 30 درعا و 30 قوسا و 30 بعیرا او دیرش زغری او دیرش لندی او دیرش اوخان دا برا لا احسانی را کوئی بیا با واپس کو دتا دیو سر بی او قضا من کل سنف من صلاح ار قسم وصلو او برا اوڑای من ناغی سر صلح اکڑا وین جنحو لسلم فجل حرا صلح و سرو کخا وین یریدو ان یخدعو کا کیرا دلری کافران پدی صلح کی چتا سردو کا کئی نو یری گما فین نحس بک اللہ بس اللہ کافی دیم ولی بدو کا کئی اللہ اشتے کا نخا تا صبح خبری هو اللذی اللہ غزات ایدک بنصریہیم چستا تایید او ستا مدد کړه دې په خپل غیبی مدد سره هم چې کافرانو پړ کې یره ورزولې ده دا یو مدد دی وبالمؤمنین او په دې مؤمنانو سره هم چې دې ستا مرګري کړی دي دا څه هډیر خلقې په دنیا کې وزمو چا وی زما بیما سره کزو چره وسیلانو کوم کنه نذریلا کا خلق وا ما سر راشی چا پیر وشی دادی وی یو لا خلق وا ما سر راشی دو لا کا خلق ما سر راشی دا حکومت یریخه همان کی چوخ راشی نغتنا اتنا توتنشی انا بیا یو لا کی نہ دو لا اس بیا نیخه حوالر شی دنیا نه خاور واچی دادی وی کنا پچا بوی چیر دا مرګرتیا هو یقیني نه ده الله وینا د مؤمنانو مرګرتیا بل شان ده هغه د زړه نه ده دا دنیا پرستو دا مرګري چی وټونه دا خو د زړه نه نه دی خپل غرض غوستی ها نو دغه مرګري نه دی دغه مدد نه دی دغه قوت نه دی قوت ده ګوره والفا بین قلوبهم الله محبت ورزو لیددی پزرونو کیم دا بل چاکار ندخا لو انفقتا ما فی الارض جمیعا اے پیغمبرہ کتا خرج کی حقا مال دولت چپا دیدنوکا کی سمرد جمیعا طول غند او صد پارا چیدی مومنانو میند کی محبت ورزو ما اللفت بین قلوبیم دستا کار ندخا تدا سے الفت و محبت امین نش پیدا کولے دی پزرونو کی دا خوال لازی درونو کی محبت اچولے دی دا اصل مرگری دی خواہ دی وستان چر نرستو کی بلکہ با دی وستان مخ کی مخ کی دی دکھ پوحد کے جو تکلیف راگے نبی علیہ السلام زخمی شو نو طلحا طلحا راگے نبی علیہ السلام پشاکو اجی غشی براتلن آغا تسینانی ولی وداسی نو غشی او پدلگی دا او پیغمبر باتی نبچو او نبی علیہ السلام باوی وجبت تولحتو وجبت تولحتو تولحا جنت واجب کزان لہ تولحا جنت واجب صحابہ اکرام وی منگا بیاد تولحا لاس لی دلیو چی شلو نیسو پیرا غستیشو انا شل لاس ولی پخوشو لگی دلیو کنه چانشو یو کنه دا محبت سوکا چودشی دا دا اللہ کارو خواه چه دا محبت واجه بورا نو روایت تی تابعین دی عبدا او مجاہد مرگری دی نو عبداوی ما مجاہد سر ملاقاتو کن مجاہد سر پا خضا بیدی نو آغاز اللہ سنونی وم فقال اما تهوی چې حدیث ته تویما وی اذا التقل متحابان فی الله کله چې دوا دوستان چې په الله سره محبتي هغه یو ځای شي ملاقاتو کې او یو زبل لاس اونیسی او یو بل تاو خاندی وزو حکا نو تحاتت خطوایا او ددی گناهو نو دلیگی کتا ارسم رجیب کما تحاتت ورق الشجر لکا پوما کی جدون نپان را پریوزی دغس او گناهو نتنو دلیگی نو عبدوی ماو تاوی فقلت لہو انہا هذا لیسیرن تا خوڑی رسان کار دے اتا چی ما تاوی کنا دا خوڑی رسان کار دے نو مجاہد وی چی لا تقل ذالکا موائد آسد آسان کار دے تا صورت انفال ندوی لے فین اللہ یقولو چی اللہ وائی لو انفقتا ما فی الارض جمیعا ما لبت بین قلوبیم کدا ٹول دنیا خرچ کے او تا دا چا پزر کی محبت نشے چولے دا دمرا گران کار دے خواہ دا خوالا محبت اچین تو اید آسان کار دے ولیکن اللہ اللہ فبینہم لیکن اللہ محبت اچولے دی پمیند کی انہو عزیز حکیم بے شک اللہ ضرور او حکمت والدے نو اصل تائید دا دے کنا چتے پا مومنانو سر مضبوط کرے ولی مومنان تا سره داسې کړی دي چې ری وستانه چرن تا پینځمه قاعده یا ایو النبی حسبک الله ومن اتباعک من المؤمنین اے پیغمبر پاک کافی دی الله استاد پاروم او دا چا د پاروم چې استامر ګرځي کړی دا د مؤمنانو نام ټول د پار الله کافی دی حسبک ومن اتباعک الله تاڑا پہ یو بلاتب تھی اگا سوک دی چدا مومنان دی استاد پاروم او دید پاروم ٹول اللہ تا محتاج ہے ٹول بغیر دا اللہ نانشے کافی کے دے یا ایو النبی حرز المؤمنین علی القتال دا رد پو یہود نسوارا اگیوی لیو چدا مومنان صحابہ زکا جنگ کئی چدا دی دیوینی سر محبت تے تا دی پا دی کارنیستی چی جنگ کو جہاد کو جنت گٹو ننا دا اس دا دی دیوینی سر محبت تے چی چتا پوڑو کوالی والا دوینی بوٹیور کڑی دا داوی نا اللہ رب العزتوی چی بدبختو کدا دیوینی سر محبت وی نما پیغمبر تا عمر کاؤ چی دیتا دا جہاد ترغیب ورکا تا دی ترغیب تا بیا ساجتو دا گور رد دی پاگی خوا چی دی بای دا دی زکا جنگ کئی چی دا دی داوی نا تویو الخوخ دی دا سی ظالمان اے پیغمبر پاک ترغیب ورکا مومنان لپا جنگ باندی دا سی ترغیب ورکا چی بیا ناستے دے نشی چی ناست نشی پاتے کے دے خوا نبی علیہ السلام باغی توی قومو الی جنت النار و السما والارض پاسه پاسه هغه جنت تلار شه چې هغه دومره کولاو دي چې دغه پلانواله د اسمان نو د زمکو عمر دی نو هغه په پاسه منډې وکړي کنه هر ذل مؤمنین ایکم منکم 20 صابرون کوي پتا ته کې شلتنا صبرناک یغلیبو میتین نزور وردشی پا دعو سو تا اصل کے امر دے خال لاوی چی زد آغوارم زو چی سلطنی شلطنی ناغی دے خام خواد دعو سو مقابلو کی گورے تا امر دے اصل کے لیغلیبو خوا فغیت لرکڑے جساس وی لیس المراد منو الخبر خبر ندے وللمراد الامر وان كان لفظه لفظ الخبر ومعناه الامر چې امر دې چې زور اور دې شي ويکم منکم میتون کوي پتا سو کې سلطنا صبرناک یغلبو الف من الذين كفروا زور اور دې شي په زرو کسانو د کافرانو نه بهنم قوم لا يفقهون ځکه دا کافران داسې قوم دې چې دې نه دي خبر چې دا زور پسکه دي زور خو په ایمان کې دي ادي خبر نه دي الان خفف الله عنكم چې سموده تیرا شو نو الله ته معلومه چې کمزوري راځه کمزوري هغه حکم بدل شو الان غسو خفف الله عنكم الله آسان کړ پتا سو والما پویږي الله نبيكم ضعفا چې پتا سو کې کمزوري پیدا شو ضعفا ستو یو ضعف دي هغه د بدن کمزورې ته وي سړی بوډا شي کمزورې شي نه دلته د ضعفا نمراد د عقل او د همت کمزوري ده همتونه کم شو کمزوري شو همت څنګه کمزور شو تا ګورا دې صورت کې اوس راځي چې د بدر د قیدیانو په حق کې فیصله کیده چې دې سره څه چلو کوي را دا هنوې خبره قیدیان کم دی او پخوا او دا دې په بدر کې او یا تا نه او تړل دلین دونه به مزي پرانستو خو دی به لا سنه وګو پورې او تړل د سنه ستاب اغي سره تنظیم هنر نو وی تړل نو مشوره کیده چې څه چل ور سره وکړو نو یو حضرت عمر یو ور سره بلو اغي وی چې قتلو یې پرانځه ما تخپل خپلوان والے کې او دار چا خپلوان پکې وو په دې حدی قبلي چې سوره خلق دی هغه ما ته حواله کړي درځه قبيله وکنه انور لري وتا دی وخت کې قیدیان ته ساجد ته دی وخت کې کفر له زور ور کول غواړي اذي په لنور چېونو داغي دارای و در ډیرو کنه در ډیرو چې نن غور دا خصوص زمو پهلوان او پلاران او ترونا او زامنو دا پکې دي ای مال بچ نو واخلو اپری وېد مال بچ نو نو مال ته نو واغستو جرمانه ته واغستا او پرې هو چې آیت راغه نو هغه حضرت عمر د رای مرګرتیا وا چله رب عزت وی د عمر رای قوی وا دته وی کنه دا غیا رای ډیره قوی وا اذن نورو ذهن دور نه رسیدنو ضعف دته وی ښا دمر عقل دمر فکر دا جنگونه چې شوی دا په دې طریقه شوی دي چې په خواني صحابه کرام ډیر تجربه کار هغه د زور نه دور کار نه دی واستي دا کومره چې د چل نه د هنر نه او د تدبیر نه کار واستره تدبیرونه به کول او شیخ بیا رستو په کشرانو کې نو په ویګه الله چې پتا زو کې کمزوري را لذرای دا معنا او بکر جساس وی ښا لم یرید به ضعف القوا والابدان تبذن قوت نه یادي ضعف وانما المراد ضعف النیت لمحاربه المشرکین خبر د نیت ته کنه ښا او په مخ کې صحابهو کې دا غید کافر سره داسې بنیتی و داسې چې دا وینیس کول واړي ها رستو چې سورو وخت یې زنه بیا په کې دومره اخر زړونو کې کمزوري رات لکنه ها چې کاتبه نو زړبه په سو زیدو دا کمزوري کړه فایکم منکم میاتن کو اوس پتا زو کې سلطنی صابرتن صبرنا کو یغلیبو میاتین حکم داری چې زور اوردی شي په 200 چې یو مسلمان بعد دوه نه تختی وایکم منکم الفن کوي پتا سو کې زر تنا یغلیبو الفین زور اوردی شي په 2000 باندې باذن الله اذا الله په حکم سره درځي چې اختیار نه دی باذن الله تبد الله توفیق چې ولا ورکی والله مع الصابرین الله مرګره صبرنا کو دې نو دا غش پګما قاعده ذکر کوي ها ته قیدیانو خبره چې چې دغه مشورې کې دي او دوه رائے وي. یو رائے دا چې قتل کې، بل رائے دا چې نه جرمانه نه واخلې، جرمانه واغستای په دې وزن له وسلې واخلو. ټول جهاد جهاد دی ویخه، په دې وسلې واخلو، ځان به تیار کو. دا نو حکم راغی، ما کان لنبی ندی لایق د شان دیو نبی سره ان یکون له اسرا، چې هغه د قیدیان ساتي. دا به څوک ساتي؟ یو سره څوک نشي ساتلی. بیا او یاد نه هغه وسه غواړي هم کنه، زه به غواړي او سبا غواړي. نو دا ندی د هغه د شان سره چې د قیدیان ساتي. حتی یسخنا فی الارضیم، او علی بساتی چی خون ریزیو کی، چی کرش کی کافران، خون ریزیو کی پزمکہ کی، او دباو پریوزی پا کافرانو باندی. نو که آغا حق کی بیا قیدیان نیسی، نو نیسی دی آغا بیا پراخی دم را یر بانی خوا. خدا خو دیر نازدکو اخذ جنگ بزر چوش، او ہو اغي به دومره غوسه شوی چې توبه نو دی وخت کې دا پکارو چې دا او یې نور عمر پسې قتل کړی وي. ها حتا اس کنه فلار تريدون عرضت دنیا، ایت اسو اراده کوي د سامان د دنیا نو جرمانی هم تیوا واستي. الله یرید الاخره، الله خو اراده د اخرت کوي. الله عزیز حکیم، الله زور او حکمت والدی. لولا کتاب من الله، خبر اړه رسخت وکنه. الله رب العزت وی شکر وباسه چې دا خبره چې وا د قیدیانو مسله دا مخکې نه په قران کې و نه په حدیث کې و. نو چې کوم خبره قران او حدیث کې نه وي، نو صحابه ته پیغمبر ته اجازه دي چې دا وکړي، اجتهاد وکړي، مشوره وکړي او رائے پیش کے رائے خواہ. نو اگر کدا کمال دے کچا ہر سنگ رائے پیش کلا نو اللہ نیسی نا ازادی دا ہوتا، ازادی دا ہوتا خواہ، اور رائے کے ازادی دا خواہ. نو اللہ وی شکر دے چی دا حکم پا قرآن کے نو پا حدیث کے نو، بلکہ دا رائے خبر ہوا. نو زکا عذاب رانگے لولا کتاب من اللہ، کچرنے دا فیصلہ او لیکل دا اللہ طرفنا چی پر رائے باندی سزا نور کوم، کارچا رائے ارسنگا اکڑا خوا سزا نور کوم. کدانوی سبقا چی دا خبر دیر مخ کی دا اللہ طرفنا شوی دا، لمستکم فی ما خستم عذاب نازویم، رسیدل و تاستا پا مال کی جتاس واغست دینا عذاب دیر لویم. کدانوی خوا لولا کتاب من الله، معنی په ګډیری دي. دا هم یو معنا ده چې مخکې ذکر شو چې ما کان الله ليعذبهم وان تفيهم، الله غ خلق العذاب نور کې چې ته پکې موجود دي. دا مخکې نو ذکر شو، نو یې غیته اشاره چې لولا کتاب. کداغه آیت نوې په سورته انفال کې چې الله وي ته پکې موجود دي، نو عذاب نه راولم. لمسکم رسیدل و ازت عذاب خواه دم مانا دم مانا چه حدیث کی راضی چه اللہ رب العزتو لبدر خلق تا صحابو تا وی اطلاعو کرا اعلانو کن چه اعملو ما شیتم قد غفرت لکم، چه سکوینو کوئی ما تاوست بخن کلی دا دیر لوی کارو کن خواه ری بدرینو تاوی چه کوئی چه سکوئی ما تاست معافی کرده. نو یغیت اشار لولا کتاب من اللہ، کدغا آیات پکن نوی، کدغا حدیث نوی خوا آیات نده و حدیث تا هم کتاب ویلیشی خوا، کدغا حدیث نوی کنا نو رسیدل و تاستا پاگی مال که چوا هم غست عذاب دیر لویم. چه دای واری صحابانوی داگی مالونو ناسی رست رستو که ده، چه دا خودمون دا پارقا نده. اللہ مونگل پا دی باند دم کی راکلا باریو اریو باغا جرمانا پر خودا ای ارست رست بکی دا. نو اللہ رب العزتوی واخلے فکلو، واخلے اخرے مما غنمتم داغی مالنا چتاسو په غنیمت سره حاصل کړي حلالا طیبا دا خو حلال پاک دی واتقوا الله دا الله نو یریږي ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې مهربان دا قانون شنو ها مطلب د قران دا شو چې د کافر زوري کنا غلبای نجیل ته نه بوزي او خیراتی ډوډۍ بوله ورکه نه نه سرته نه وها ویني تو یوا چې په کفر د کفر ملامت شي په کافر باندې روپریو دي ښا ها چې کبي پراخشی او د اسلام زور راشي او څوک سر نشي او چتول نه خیر بیا کو قیدیان کوي او په جرمانی ته اخلي کار څه کوي او په داسې خطرناک وخت کې خدا نشته ښا اخیری قیده وما دادا او یا کسانو تولی تلیلیو عجیبا و انتکاری دی قیدیانو خواه اگا نور سکے دیو تن جامع پا کرو غنوا دچاو کمیس لی دچاو سلستانش لی دچاو تول داسیو کنا تالوی کو بلی کنا قیدی سوکراتین گولیشی اب یا حضرت عباس نبی علیہ السلام ترہ اگر پوری چبا لستنن خطی ان تاویم لخانور پوری خطی دی دمرا پالوان سر نو اگر چی چانی ولیو کنا نو کمی سے نو بیا دی ناس تو نبی علیہ السلام بیو یو تویچ روڑا پیسی رو باسا پل ترتے وی عباس تا وی ترو رو باسا کنا کاکا اگر وی روار ما سرسو دی تما تنگو ری فما بین دا جرمانی وقت دی نبی علیہ السلام وی گورا رشتیا بوایو تچی رات لی بدر تا نو دا شپی دی مشورا وکڑا کناغی سرا دا پزل مور تا دیووی چیزا خود زمان پتن لگی خو دا یو غوټه د پلانې ده بیا غلوه دا بل غوټه د پلانې ده دا غلوه پیتا چې هغه مالا خو دې خوا کاو کنه نو تاسو یې چې ما سره نشته شابه شل کړی مال راو باسه شل کړی نو عباس چې دا خبره واوري دا نو زړه کې رڼا رااله چې خدای چې پاغه شپه هو بل څوک نو ما سره و یا زوما یا دا پزل مور وکر و یقینن چی دا پیغمبر دخار نبی علیہ السلام و سرم بیا دور دا نکاو و خیر آغا اخپلی پیسی را واسطی اوار اکلی والا دا قصی داری اونه واغستی واغستی نو دا حکم داغی پا حق کراغی یا ایوان نبیو اے پیغمبر پاک قل من فی ایدی کم من الاسران او آیا غا چاہتا چستا پلاسونو کرا گر شوی دی قیدیان ستا خلق دی ستا رشتا دار دی ستا پلوان دی نو دی تا یو خوگا خبرو کخا او دیر جزان ملامت دی اغدا دی این عالم اللہ فی قلوبکم خیرن کچر اللہ تا معلوم شوا چستا سو درنو کی ایمان رازیم او دیر درنو کرا گلو پا او تاسو مومنان کی گئے یوتکم خیرم مما اخذ منکم درب کی تاسو ډیر زیات دا غنا چنن تاسو نه جرمانه واغستې شو دا خلک شي کتاسو ته الله ایمان نصیب کو نو تاسو به وینه چې تاسو له الله سمره سمره درکې د دې په یوات کې ها او خو خیر دا سود نه دی چنن تا نه شل کړی واغستو بیا دل زر کړی در کین نه دا سود نه دی دا لا در کین نه لخوا خو در کین به در لخوا مخاخه و یا غفر لکم بخنه بکی تاستا الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی نو هغه سوشو چې روستو وخت کې بیا د بحرین نه او د غزین نه مالونه راغلی او مسجد نبوی کې اچی منزوش نبی علیہ السلام دا مالونا تقسیم کے اوی اگر عباس سشو زما غترو او ته وای چراشه ساده روغړوا نن الله تاسو راو درشتیا کوي چې ستانه په بدر کې کوم جرمانه غست شویا نزان له پاندو تاله نو پاندو تاله چې ټول وینه شو یو ته یو کاته بل ته نبی له سلام یې په پاسه ولا م پاسه په خپل ویو چتی ښا هغه ته بیا له کم کړو نو بیا به په واسو کو ناخر دور په لوان سره او پاندی اوچت کن نبی علیہ السلام ورکور خاندلو بگو رو تا داوی زماتر دی اٹولو مشر دی ادیب پیسو نمڑی گی و این یریدو خیانتکا او کدی چر ایمان نروڑیو ارادل ری تاثر د خیانتو فقط خان اللہ من قبلو نو تاثر خوز خیانت کردی و اللہ سر پخواک دی خیانت کړي د الله سره ډیر د مخ کې نه چې کفر کړي دي فامکن منهم نو ته یې په قادر کړي ادمانه فامکنک منهم دې اصل کې چې په قادر کړي کنه او دین ول والله علیم حکیم الله پارس باندې پويږي او هر کار کې حکمتي وسو علتنا خلاص شو پینځه قیدی پینځه علتنا او قیدی دې حصے نو اخر کې بیا هغه اول مضمون را اخلي اول کې د مؤمنانو صفت نو کړي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم پنځه صفاتونه بیان کړیو دلته اوس نمونه اخلي ان الذين امنوا بشكاك سان چې ایمان یې مراول وهاجروا بیا د ایمان د پاره هجرت وکړه خپل ملک پرې خوځو وجاهدوا بیا جهاد وکړه به مواله ایمان وسیم خپل معلومه په نفسونو سره په سبيل الله د الله په لار کې والذین آووا دغه مهاجرین شو اوس راشه انصار وګوره هغه انصار چې زه ورک مدینه کې ونصرو او د دې مدد وکړو اولایکا د ځواله مهاجرین او انصار بعضهم اولیاء او بعض دا خپل میان کې دیو بل رونه دی اولیاء رونه دی بالکل صح والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړې ولم یهاجروا هجرت نو کړې مکه کې پاتې شو مالکم من ولایت من شین نشته تاسو هغه سره د دوستۍ نه څه شي هغه د دوستان نه وای ټیک دی ایمان راوړې د خو هجرت نه وکړې تش په امنو حکارن کې یو عامل الصالحات عمل خو نه کړی نو نشته ری تاسو د پاره دی دوستانه څه شي حتا یو هاجرو هو تر هغه پوری چې دی هجرتو کې مدینه تر راشي وسوي کچره غي دومره لوی قرباني وکړه چې په دغه مکه کې د کافرانو سره اړم شو او جهاد وسره شروع وکړ او بیا تاسو نه امداد وغوښتن ورکه ولې امداد ښه وینستن سروکم فی الدین کدر مومنان و مدد غخت استاسونا پا دین کی فعلیکم النصر لازم دی پتا سبان دی چه مدد یوکے ظاہری اسباب دی کنا اگر مدد خونی چه دا اللہ صفت تینا دا اسباب دلان دخوا ورش مرگری شے وصلی و لور کے داور اگر خیال کوئے دا غیمکہ کی دا سی او قبیلوم شتا چې دا غي او د نبی له اسلام یې کې وادي شي وی دي تاسو نه چې پاغي باندې ورشه وره وعده به ماته کوي الا علی قوم مگر امداد باندې کوي په مقابله دا غي قوم کې بینکم و بینهم میثاق چې تاسو دا غي په میان کې وعده شوی ده بنو بکر وتوی الله بما تعملون بصیر الله تاسو په عمل باندې لیدون کې والذین کفروا بعضهم اولیاء بعضهم وګورا کسان چې کافران دي هغه خپل میند کې دیو بل دوستان دي تاسو کې دي اهلی کتاب او قریش او دا دوستان دي کنه دا اهلی کتاب کتلی او قریش ولا ډیر په غنښ پېته تا نه او اسرائیل ته په مکه کې او په بیت الله کې وادي وکړي چمونگو تاسو یو خلق یو د محمد په مقابله کې بعضهم اولیاء او بعض الا تفعلوهم اي مؤمنانو کتا سوچري خپل میان کې محبت نکوي نه یو کېږي د کافرانو ته تکون فتنه فی الارض نو شرک په بیا په ځمکه کې زور وکینو بیا به زور وکینو او چې له مسلمان کمزوري راځي نو شرک زور کوي ښا او بل وفساد کبیر ډېر لوی فساد به جوړ شي مسلمانان به بیا قتلېږي او د دې کافرانو د لاسونو په ظلمونه کیږي خو یو شی اتفاق وکړي د دې مقابله کې ښا الا تفعلوا معنا کی جلالین من تواصل المسلمین وقطع الكفار چې مسلمانان یو بل سره یو شي او کافرانو نه بالکل جدا شي دا وکوي او دا سي ابوبکر جساسم وی الا تفعلوا ما امرتكم في هاتين الايتين دا مخکې ذکر شو والذين آووا ونصروا بعضهم اولياء وبعض دائد من ايجاب الموالات چستاسو باين ده يوبل محبت لازم ده والتناصر امداد والتوارث بالأقوة هذا يوبل لما مراسم اولي پذيرور وليسر ومن قطعهما بترك الهجرة فدارور ولي ومحبت وتياديخا فدار نكوينو والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هغه کسان چې ایمان راوړ دي او هجرتونه کړی دي او جهادونه کړی دي الله په لار کې چې مهاجرین دي والذين آووا ونصروا هغه کسان چې دي له زیور کړی دي او د دې امداد کړی دي اولای قوم المؤمنو حقا نو دا کسان مؤمنان دي یقینا بشکا لهم مغفرۃ ورزق کریم دې لپاره بخنه د ګناہوں دا رزق دی عزتمن الذين امنوا من بعد اوس هغه یادې چې دې رست رست راغلي مؤمنان شي وي دي په دغه اتم کال پوري څوک په شپږم کال څوک په اووم کال څوک تا یاد هغه کسان چې ایمان راوړل دي پس د دینه وهاجروا بهجرتم کله دی وجاهدوا معكم او جهادونو کوم تاسو سره شریک شوی دي اولائک منکم دا تاسو مرګري ښا هو یو خبره ده چې نبی اسلام کوم ورور ولی قائم کړی و انو دیم ویلو چې یو مرشي بلوته نه میراث وړي دا تر هغه وخت پورې تر کوم وخت پورې خپل خپلوان نو یو ځای شي او اس کو ټول خلق راغ خپل خپلوان پکې عمرالو نو وس به میراث د خپلوالې حقي ضرور ولینا د خپلوالې اول الارحام بعضهم اولى بعض او کوم چې خپلوالې وال خلق دغه بعض ډیر نږدې دي بعض او ته په کتاب الله د الله په قانون کې نو میراث بداغي حق وي او هغه حکم منسوخ شفا اگر قرآن کې نو حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام بدوتنا یو مهاجر یو انصاری دا به رونه کول نو ټیک درونه خو تر اخره پوري وو خو د میراث خبره پکې منسوخ شو ان الله بكل شیء علیم بشک الله پارس باندې پويږي سورۃ